που όλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Woody Allen σε κάποια από τις ταινίες του, και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ στο Βήμα, στο email του στο Βήμα FM, από έναν φίλο που είναι 35 χρονών και έχει δει όλες τις ταινίες. Αυτό είναι σπουδαίο που ένας νεότερος, πολύ νεότερος, έχει πιάσει τον Woody Allen από την αρχή. Σε ευχαριστώ κιόλας για τα υπόλοιπα που γράφεις. Για να πάμε τώρα στην ταινία «Ζωντανές αναμνήσεις», «Stardust Memories», όπου εδώ όποιοι έχουν δει την ταινία θα θυμούνται ότι ένας διάσημος κωμικός σκηνοθέτης του κινηματογράφου αρχίζει να στοχάζει τη ζωή του και το έργο του. Είναι μια ιδιότυπη άποψη του Woody Allen, του αριστουργήματος. Για μένα είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου, το 8,5 του Fellini. Ζωντανές αναμνήσεις λοιπόν, Stardust Memories. Ακούμε τον... ποιο θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε τον Louis Armstrong. Stardust. Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, dreaming of a song melody, my memory, and I once again with you, when the love was new, always, each kiss an inspiration, that was long ago, now my consolation. It's in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby, baby. The nightingale still is very ill. A paradise where roses bloom. Though I dream in vain, oh, baby, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain, mama, love refrain. Το κομμάτι που ακούσαμε, Stardust, κάποιοι το γνωρίζουν αυτό που θα πω, είναι ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια του 20ου αιώνα. Ένα από τα 4-5 πιο διασκευασμένα. Έχει γνωρίσει πάνω από 1500 διαφορετικές ερμηνείες, οι περισσότερες δε από αυτές πετυχημένες. Όχι 1500, τουλάχιστον 100 με 150